الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وزيا وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. سورة الأنبياء دری سبقونو اولنی سبق کی انذارو او زورن و غافلین د توحید تا سره د دلائل عقلیونه اوس د دې ځاینا د سورۃ دویم سبق دی فراز نمبر 95 95 نمبر آیات پورې مخی عقلی دلائل بیان کړل نووز دلائل نقلیه ذکر کړي چې دا مسله توحید چې حاجتونو کې یک کی आवाज الله را مدد کړي آزاد انبیای کرامو او د نیکانو بندګانو د حالاتونو هم ثابت ده دا غي نوم ثابت ده دا انبیاء کرامو حالات ذکر کی عاجزی چا غی پا حاجتنو کی اللہ را مدد کرو قالن او حالن او اللہ تعالی دا غی سنگ اکرام کردے اول دا موسیٰ علیہ السلام و دا حارون دا غی وحی روڑی چې دا مسله دا غی په وحی کې هم بیان شوی وا او یقینا ورکړه مې موسی او هارون ته بیلون کې د خالق او د مخلوق د حق او د باطل د حق پرس او د باطل پرس الفرقان د فیصلی کتاب او د قانون کتاب وضیان او خوش او رانا میں ورکڑی وا او پند و نصیت فارد پریزگارانو یاداش پند و نصیت فارد پریزگارانو المتقین سوکتی دو صفتنا بیزای کی دا متقیانو ذکر گئی الذین یخشون ربهم بالغیب آغا بختاور چیریگی دا خپل ربنا بالغیب نادیدا چا اللہ لیدل ندی او یریگی تینا دویم بالغیب قدا سزائی کی چیدی زان لبی فزان لدائی که دا اللہ نا یریگی دالوی صفت تی اللہ دی من کی پیدا کی چې سړی په خوشي کمره کې او فزان لدای کې دا الله نه ویریږي ګڼه کې او چې ملګری وي نو په هغې کې چې کمنو هر سړی دا الله نه ویریږي چې ځان لدای وي او دی دا الله تعالی نه ویریږي ذکر الله خالیا ففازت عیناه چې ځان لدای کې الله یاد کی او سترګي چې کمندونو دوخ کو نړه کیشي او دا الله نو یریږي الذين يخشون ربهم هغه بختور چې یریږي در خپل نه بل غیبی ځان لدای کی حال کونهم غایبین وهم من الساعات مشفقون او دې قیامت نه یریدون کی او هاذا ذکر ترغیب للقران دلیل وحی راوړو لکه څنګه چې د موسی په کتاب کې دا مسله وه د قرآن کې هم دا مسله ده لکه څنګه چې تورات ذکرو او ذکر للمتقین مدام یاداشت او هاذا ذکر مبارکون قرآن کریم ته ذکر ویل دي یو د دې وجنه چ ذکر نصیحت کوي نو دا نصیحت ته دویم ذکر تذکرہ دا نو قرآن کریم سره باندې تذکرہ کیږي لکه مخ کې ویل شو فيه ذکرکم او دریم ادا دا چې دا قرآن کریم دا چې کوم دنو وظیفه کول غواړي یعنی په کار دا ده چې قرآن کریم ستا د ژوند وظیفه شي لکه څنګه چې وظیفه هغه بنده نه قضا کوي نو دا قرآن کریم دا عقیدې په ټایم کې یاد ساتل پکار دي او دا عمل په ټایم کې یاد ساتل پکار دي د معاملاتو کې قرآن یاد ساتل پکار دي او په سیاست کې ثانه تحصیلدار ځای کې دا قرآن کریم د یاد ساتلو کتاب دی پکار راځي د یاد ساتل شي دا د قانون کړی شي او د زندگی کړی شي او دا نصیحت د خیر او د برکت نړک خیرونه وکي پراتی دي مبارکون د خیر او د برکت نړک ډیر خیرونه په قران کریم کې دي انزلنا جنازه کړه مې دلارا افانتم له منکرون غایتا سو دلارا بدګړون کیای دومره وی ها ذکرون مبارکون او نازلون کې الله دې نو پس د دین الک دا زورونه راوړل او استفهام دې استفاده دوباره افانتم له منکرون وایت دین پس لکه تاسو بیا بد ګړون کې انکار کوون کې د دی نه او دا وایي چې دا د اللهره طرف نه نه دی راغلی ولهقد نه دلیلې نقللی د ابراهیم علیه السلام نه تفصیلی وګوره د ابراهیم حالا ما ته محتاج دی او توحید مسله بیانې مما څنګه اکرام کړو ابراهیم علیه الصلات والسلام مسله چې کمندونو څنګه بیانې پنارتوب او په بهادرۍ سره او بیا چې کمندونو آلِ حسن تسنس کوي او بیا د هغه په خدایانو پورې ټوکی کوي او هغه پورې ټوکی هم کوي تحکم وزدک خو الله تعالی وایي اتخذ الله ابراهيم خليلا اتخذ الله ابراهيم خليلا ابراهيم خوزک خليل کړه وکنه او یقینا ورکړم ابراهيم ته خيارته اده من قبل مخک موسی او هارون نه موسی او هارون نه مخک نه راغی دور ددن ارستو ابراهيم نه دویم من قبل و مخی ده نبوتنا ده نبوتنا مخی چه کمدنو آغی که استعداداتو ولقد او یقینا ورکرم ابراهیم تا رشدهو ده اضافت که اشاره ده مناسب تا یعنی چه ابراهیم مناسب کم او خیارتیا و او کم رشدو ده آغی بی ورس کرو ورکرو وکننا بی عالمین اوزوم پویا پدبانی ما تدار سپتاوا تدیست اعدادات علمیا و عملیا دائست اعدادون و طاقتون ما تمعلوم وکننا بی عالمین اوزو پدبانی پویوم از خال ابراهی بیه پس دی ابراهیم روشد تکورا سنگ مسئلہ ابراهیم بیانی ابراهیم علیہ السلام پس طریقی بانے جے کمدنو مسئلہ بیانے پاو کی چویل عبابا اقفلتا او قام دائے ماد تماثیل داس شکلو نیدن ایکانو بندگانو تماثیل چیزا بل چاپ شکل جو پڑے شیوی تمثال مثل چیزا بل چاپ شکل بانے جوڑ گی مدام دن ایکانو بندگانو نقل کڑو او دستورو دا ارواحو نا کرے کرو پخپل خیال باننے ما دې تماثيل سیدا شکلنا غا چې تاسو ورته عبادت کوئ او دې راي په عبادت دې علا عبادتها مقيمون وقوف کې ساره دلته وي اعتکاف کې سړې جمعات کې بندي دائم پاتې کېدل وتا واقفون تاسو چې کوم نن دی راي قالوا وجدنا ابانا مدعو المندی و مخفل مشران دیل را عبادت کون کی قال لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ظلال مبین و ابراہیم علیہ السلام یقین انتاسو مشران ستاسو بکم رای صاحب کیوئی و قوم داغی سے کمدنو دلیل سو بزدغ دلیلو شزمونگ مشرانو مندی و مخفل مشران دیل را عبادت کون کی اتباع الابا قال ابراهيم عليه السلام توي يقينا تاسو استاذ مشران وګمراي صاحب کي وي نه دا قيده چتاوا دا ګمراي دا قالوا نقام توي اجتنا بلا ايثار اول دمتا حق مناسب مساله راول دا او ها فرشتيا يا تيد لو بكون گنا ازم سره غب لگاي وی وات ابراہیم علیہ السلام بلکہ رب ستاسو رب دا اسمانون دا زمکی دا آغازات فطورا انا چی پیدا کری دی لرا وانا علا ذالکم من الشاہدین آوزیم تاسو تا دا بیان کون کے زہتر دی بیان کم وانا علا ذالکم آوزو قدیبان یما گوائی کون کے یعنی بیان کون کے زہتر دی مسئلہ بیان کم حالی گیاما شاهدم شاهد سره دلیل وی دلیل وی نزه گواہی کوم ما سره دلیل شته په خپل خبره په خپل خبره او تاسو سره د دینه شذ دلائل بیانو ما او بیان به وکاو او سره د دینه تاسو نه منئ انکار کوی او نه یې منئ او تعالی الکی ذن اسلامکم قسم پا اللہ تعالی لکیدن ناس نامکم خام خاضب تدبیر جوڑکم ستاسو بوتانو تا درگاونو تا بدل تدبیر جوڑو ما داز تدبیر با جوڑوم شردی آجزی خکارشی او تاسو بردی آجزی خکارکم زوغت لگیم بیانون دا تکوم اکوم اکوم تو تاسو اک کما تکر لگیائی کشکونوائی کل کرامتونوائی کل او خبرکوی کل بلا خبرکوی او لګیای ویږي نو زبا داسې تدبیر جوړو ما چې ستاسو په بدر دی راځي ښکار کوم چې ستاسو په خپل خپل وای چې دی یاد دی دې لپاره زمو کوګورم ته مولا برابروم وصلی علی الکید الناس ناوکم او قسم په الله تعالی باندې چې خام غضب تدبیر جوړ کوم غتان ستاسو تا اخکار کولو دا عجزائی دا دی بعد انتو اللو مدبرین فاز دینا چتا سواوڑی دا دینا شاکو ان کی یو رد دی خدای مال راکی کنا چلا درگاہ خالی نو بیا بتا سوزوگا بخو چتا سو بکنے دا لیوز آمونو عاکفین یہ کنا بلکل خوش رکوئی نا خوش دا کل یو رد سی خوشی نو بیا بتا سوزوگا خیری طریقہ و خیمان چدی عجزان دی که خدایان دی تا سو بیا زوگا بعد انتو اللو مدبرین فاز دینا چتا سواڑی دینا شاکو ان کی فجالهم بتان ماکل دائغ تدبیرو فجالهم جو زازا نکڑے دیلر شکم دنو ٹوٹے ٹوٹے سب بس چانے سر والے چانے پی والے چانے کنہ والے تکو سترے کرو فجالهم جو زازا ویگردال دیلر ٹکڑے ٹکڑے اللہ کبیر اللہم دا چه کمدنو منگ مخ کیویلو چه حدم و مواضع شرک من سنن الانبیاء حدم و مواضع شرک من سنن الانبیاء دا چه کمدنو دا عالمان دا انبیاء کرامو کار دے دا انبیاء کرامو کار دے چه آغی چه کمدنو دا شرک زاوی نروانی و دا ویلشیو چه دا اسلامی حکومت کار دے افراد چروانی لا مسئله بتی جوڑی افراد دی دسلن اروان کی بس بیا بی اخذ پاک پخپل اروان کی یعنی مسئله دی بیان کی خلق و تبنا روان دی نبی خو چه کمدنو نبی بی اغلا خو اللہ سلطنت ورکڑی پسو که نمن یاد آغی کار دی فجالا ام جزازا وی گردوال دی دارا ریزا ریزا ٹکڑی ٹکڑی الا کبیر اللہم یہ دور اپنی برائیم کی تلاش میں ہے سنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ بوتان در زڑن امات کا دا عمل و دا قیدین امات کا لا اللہم قیدین شجی الیہی یومانا دیدین دی ابراہیم تراؤ گردی دویم الیہی دی کبیر طرف تراؤ گردی شری ولک د دې کبیر نه تاسو کی څلګه صاحب مخ کې دا ناروا کېدل او ټګ ټو باندې وتا قتل تاسو نشو کولای لعلهم الی یرجعون کې دې چې دې تراو ګرځي او ځنه تاسو کی معاذ رضی الله تعالی نو ځان الکو او مسلمان شو نو دایبه مدینه کې داسې پڑ پڑ لگیاو چلو نبی کولو دا سدا بوتان بوتان میں ماتولو خلقو لبی دعوت پا طریقہ ورکاو نردت ترومو عمر بن الجموح رضی اللہ تعالیٰ نو ناغا لا مسلمان شوی نو ندے لارو او بل مالگره واسرا ناغا بوتی والا چه کمدنو راواغستو نو هرتاوی کولا چه ده راغی بوده او قتل ویره دا خو گوره نکا پریوته ده نتووی دوره دا غنکه سکوا کنا پی خدا تا سر وصله نو ویرا میده تا سر وصله نو وصله و سر سکلا که خدا بی بیاد پارا چه سوک دی دا غکی کنا غرزی را غرزی دی مداد تورا با ده سرهی دینا کارا خلالک پرش مرش کوا و سردی توب نکی توره و سره که خودا آغای چه بلد از راغل ده نو خدای سره توره پرده دا آغا خدای سره توره پرده دیو لگه دل دا توره اکڑاو دا چه کم آغا بود شو او یو سپیش و مردار دا طول یو زای کرلو او یو بندگار کویو آغای تا کند تیرتاو کن دی امرون جمعو چه راغی گرزیده را گرزیده ویچیارا لکه زمان آقا خدای سشو آچه گرزیدو خدای نو گرزیدو گرزیدو شداسه تو لارو آنو یو کنده که اسکات اپروت تی ورسر مردار شپیده اخپل تور و سرم سدا پراتا دا شداسه کتلی دی توری سر و دی اسکات سپیتا و دی خدای تای کتلی دی بس اللہ را بلیدت دی حقیقت سکو کلاو کو ویکتا خدای امال انتبا دیده که پروتوی خاچه تتسن خدای بازلرن و ایمان سکو راولو نبیعوی الحمدلله العلی ذلمنن الواه بر رزاق دیان الدیان شکر ده خدایا ان خزانی من قبل ان اکون فی ظلمت قبر مرتان شکر ده چه ده مرگ نمخ که مخ کرده چه کم دنو چه ده قبر ده تیارون ده مخ که مخ کرده شی نراوی السلامه ندین در اخلاص کم عبود تاوی والله لو کنتا اله مستدن کتا خدایوی لم تکن انتا والکلب وستویرن فی قرن نتبا چه کندنو زی سپی سرا یوزای پس بردار سپی سرا پا کوئی کنو یا پرو تسن خدایوی تا خدای نی دارنگی بل سر کڑیو ناغلی چه کندنو سر بانی نکریزی والی لگولیوی د سپی د ګیدړ غول او دا سيزونه په سر باندې ولګولي وي خدای له ولګولي نکريزي په ولګولي وي دا غول نکريزي اشاره په ولګولي دا شانتي ان هغه تراوي هغه چو قتل لاسي هغه خدای نه دا ډډو دي قتل اسخاب وي ته خود ورته او قتل پیدا شدي لا پیلا قد انا من بالت عليه السالم ویا خدای بس خدای چې د پاسه بيګدړان میتیازه کې له اسخات چاته هغه د کمو ایمان را وړو په بدې باندې چې عاجزي ورته ښکاره شي ایمان څه کوي را وړي هغه د کمو ایمان را وړي دا چې هدایت الله چاته نصیب کی هارا واپس شي بیا الله تعالی دین دارا شي او ځنې وایي چې چرته د قبر نه سوکشالو تختي وېدا مونږ په پنچریانو راپورټ کوو د زمونږه داغه نه چې کمونو څه تختولې شال تختولې او نو اوس هلکه چې ته په راپورټ کې نو ستاسو خپل په راپورټ لري نبی دوول نه راځو چې څنګه انشاء الله چې کو دا الله سره لګیب نیولې چې ته زماره داغه نه شال وړي لا ټول نه لوکنه نو دې حقیقت په نو کولاوي ابراهيم عليه السلام می لال لو مې ارجوم کې دې چې راو ګرځي قالو وزي شروع شو قالو من فعل هذا بآلهتنا دوی من فعل هذا چا کړل دا کار موږ خدایانو سره څنګه خلق ډیرو کنه خلق سو ډیرو مزنه دا خبرو ټیم کې نو تلا الکیدن نسیم کې نو یادغه خبر ابراهيم لکه ځان سره کړی واغې ته مخامخ نه واکړې وقال لا کیدن ناس تامکم زوا تدبیر جوړ کوم خدایان استاد وتا باران تولو مدبر قال قالوا نبی المنفال آزاد چا کړه دې کار لار زموږ خدایان سره ازموږ نه خدایان چا مفاعل کړی دي نو چټور نه مفعولان جوړ کړی دي ها ها من فعل هذا شادا کاتی کړی دي شادا کانی کړی دي زموږ د خدای شرمی کې نه شي دا خبره کې دا زموږ د خدایانو نه د خپل اسونه او دا ولې چا وا کټ کړی دی را دا چې عقل فقین دا شرم نه لګ دا څه دی شرم من فعل هذا بعلیاتنا شای چې کوم دا کار کړی زموږ د خدایانو سره انه لمن الظالمین یقینا دیر ظالمانو نه قالوا نور کسانوی شاکم د مناظری په ټیم کې وو په سمیان آفتان منگا وریدل دیو الک الک تی الک سمیان آفتان ار سڑی چه کمدنوی ذالکیم سر واری او شنڈی سری کی او دارنگی چه کمدنو اکڑا لاسو توا چه او اس پک الکان غاڑی تسو مچه هار اکڑا دا گونتا کشولی راکتو لاکتی سکری اچوالی دیر فزور وی چی اخو رازه دی جنه اول نپیدا کولو مجھے دوسره فزور دیلی گی آئی دیم وی دزوانه مگنن موبایل پلاس که روالی تک تاک تکینی شرمی دلی دیوی دزوانه ما زوان داری سامیان آفتان منگ آوری دلده یو زوان آوری دلو منگ دیو زوان نا یاس کروم شاقا یادی دیلارا ببادای بانده یاس کروم شواده دی لرا بابا دای یا یعیبو هم باد وید دای یو قارو لو ابراهیم اغت ابراهیم ویلشی نو حکومتی و خلقوی قالو نو الفاظ بی علاو الناس راولی دلرا سامڑا و مخامق دسترگو دا خلقو که دی چیزی بی گواهیو کی لا اللہ میشدون که دی چیزی دی گواهیو کی نو باچ دی گواهیو کی یو مطلب چی دی او اتیاو دی داست دی چی خلق کوئی نو بیا بسو که احتجاج نکی از دنه جمانگا ڈائریک ابراهیم تلاست کو باچو او خلق را تا بلوشی احتجاجو کی چی زمانگا دی پیل سی زوی دی مڑکو او دا دی ولی دا چالو کو راول وی پڑکو بیا بی مڑکو او خلق بووی نی چی داروانه دکڑ دی نو چی بیا مانگ وجنو نسو به احتجاج نکی بیمانا لان لهم یحذرون عقوبته که دیشی چه دده چه کمدنو حاضر شده ده سزا تا چه برد خلق کوئی نی نو بیا بدا سکار بل سوک نکی بل با چه کمدنو دا سکار بیا نکی لان لهم یحذرون که دیشی دی حاضر شی سزا تا سزا دی ابراهیم تا وزن او عبرت والی او بیاوه چه کندون دا کار نکی قالون دیویل آنت فالتا آزا آیتا دا سناروا کڑی دی او دا سکاتی دی کڑی دی زمانگ دا خدایانو سرا ابراهیم ابراهيم وتوي بل فعلوا قال ابي ابراهيم بل فعلوا بل کړي دي لرا خبيرهم داز خبيرو ماذا مشرداده ابراهيم عليه السلام دا څنګه وویل چې بل فعلوا خبيرو ماذا بخاری کی روایت سے فیلم یکذب ابراہیم النبی خطو الہ ثلاث کذبات ابراہیم درے خبری سے کمدنو ضرور کھڑی دی درے خبری ضرور کھڑی دی دس نچل لے لگا درے علی لگ دیسے چھ درے ضرور بھی ویلو دا حدیث کی دا کذب تکے چھ دے دا په خپله معنا نه دی د کزم مطلب دی خلاف ظاهر خلاف ظاهر ابراهیم با همیشه لپاره پاک ستا په مقامه خبره کوله خو درې خبرې به سالم عمر کې ابراهیم علیه السلام داسې کړی وي چې هغه د ظاهر نه بدللی دی هغې ته ثوریه ویل کېږي څوته وایي ثوریه یعنی خبر ظاهر یو شی او مخاطب تنه یو مطلب والی او د کون کی مطلب بدلی شاه اسماعیل شهید رحم الله تعالی هغه د کمنرو جمعه نبار هوا ته پلار باندې بھگوان د ګریستاره ډارو نیوی نیوی نو پولیسو پوجو چراغ د خوالا نو پیجن دی خو نه ورته وی وی اپ نے شای اسماعیل نہیں دیکھا ہے شای اسماعیل او ته وی لږ د خپل ځان اپ له شدا سکنه بیا بیا ها کړه دا بیا داغی خیال داراږي چې لکه د سره ولاړو د سره سو ولاړو نو د دوه خوانو او تاسو ته لوي درځه هغه د خپل ځان بدل شو بیا بیا کړه دا د خپل ځان نو هغه د دقه واغستل او دیتنه له کومه باندې واغستل هغه مشهور ته ذهن لاړ شي او هغه ته کم د تنه اراده کړی هغه ته ذهن لاړ دې ته توریه ویلې کیږي ابراهیم درې خبرې داسې کړې وي یو وا چې کله د مصر فرعون تاریبی بی تا اراده وکړه د بده اراده وکړه نو الله هغه شل کو لکه ابراهیم خپه شو ابراهیم د هغې نه مخکې ورته ویلو وی هذه اختي دا زما خور ده او د هغې قانون دا چې لکه خور ته به سنوي بیا به د خور بی عزتی چې چاو وی چې دا مې خور ده بیا به بی عزتی نه کوله هغه سره ده دینه بیا مې راځو کړو په الله شل کو مې ابراهیم دا ټکه ویله او حاضی اوختی نو په معنا ده مثل باندې راځي لکه خبر او ان وا خواتها دا انک مې خو ان دي خدا غځای کې او په معنا ده مثل لې کل ما دخلت امت لعنت اختها ابراهیم دا زما غونته دا عقیده کی هغه اخوت د دین وی او دې ته نو اخوت نه تاسو کو دارنګ سورہ صافات کی وی کینی سقیم هغه ابراهیم یو مان اراده و هغه تی دغه شاندل تم نه ظاهر کې دې ته فهم کړه چې ابراهیم کې دې نه انکار کړي ادکار نسکی انکار کی حالانکہ ابراہیم اقرار کرو خودی پہ کوئی دل نہ ابراہیم علیہ السلام کڑے سو اقرار خودی پہ نہ کوئی دل او دی تفاہم کدا چی ابراہیم تسکی او پدی کر ابراہیم حکمت ہو دا تک عزیز ہے کہ چویل نو حکمت ہو او اغد آو چی ابراہیم وی چی زمان تدبیر دارے چه زبر دی دو خلونا دی بوتان و عاجزی و باسا چه دا بوتان عاجز دی دا شکلونه او دا خدایان درې څه دي. ابراهيم دا اراده کړو او کډاری کو تویل وسلا چا کړی ابراهيم ته ما کړی دا را روانه خبرې دا بیا شوی وي لکه دوی به ویلې چې تا ته پته را کنه چې خبرې مبرې نه کوي اسې دې دا چې دې کوم عاجزي ویلې دا د خپل خدایانو دا بیا ښکار شي و ابراهيم عليه السلام دا دوامه خټه کې زکه وي چې دې د خلونو د عاجزي ښکارې هم به اقرار شي هم او هم به دې د خلونو عاجزي شي دا اقرار اوس په څو طریقو باندې نه او دا وایي چې دا انکار نه دی څنګه دی لکه د بوتانو د ماتولو نه څنګه دی انکار نه دی رضی باندې دی دلته کې یو کاف راغله بل سواله نو په کاف عملو کا قال بل فعلو هو ابراهيم عليه السلام بل فعلو بلکه کړه دی لاره یعنی چا خو کړه دی سوکسته او کون کې ستا شاکار کړه دی بل فعلو بلکه کړه دی لاره یو کون کې دیوانو طولاړې کړه کبیرهم دا فاعل فعلن دی کبیر ما ذا مشر د دی داد هغه دا سیر را دی تاسو ته یو کې کدي خبره کوي تاسو ته یو کې کدي خبره کوي فقاب کې دوی ممانا قال بل فعلو و چکړه دی لراغه شاج تاسو یاد وای بل فعلو کړه دی لراغه شاج تاسو څه کوي ما سره خبره کوي کنه لکه ما کړه دی بل فعلو بلکې کړه دی لراغه شاج تاسو یاد وای کبیر ما ذا مشر داسې دی تاسو ته وای اوس سوالی الوصل اولا شو وصل والی قالا بل فالو کبیرهم بلکه کڑا دی لرا مشر دی چدا دی ظاہر کی پور مشر ورو تپو چدا مشر کڑا دی ورسر ایویل دی تا پوستیو که خبری کئی نو که خبری کئی نو دا کار بے کڑی کنا خبری نیشی کوری دا کاریم کڑی دا نه دګنی چې دا وایي چې دا اقرار دی کبیر له چې دا کار دی کبیر کړی ځکه دا معلق کړی دی په انکانو ینتقون پورې دویم د کبیر ته دا نسبت سببی دی بال کړی د کار لرا مشر د دی یعنی د مشر بندګي ډېره کېده د مشر عبادت او بندګي دیر اکیدا نزی غصه کرم نماز اکارو کو درہ باندے کڑے دے درہ باندے کڑے دے نیسناد مجازی دے بلدا شبال فالو کبیروں بلکہ کڑے دے لنم شرد دے شدا دے دیتا بلیغ انداز ہوئی بلیغ انداز چھے ابراہیم علیہ السلام منګاوي د دې د خلونو دای استل غواړي چې دا خدایان عاجز دي دې ته په بلیغ انداز کې ابراهيم عليه السلام په ځان اقرار وکړ لکه جمعات کې یو قاری صاحب وی قاری صاحب لکه ماشاءالله قاری صاحب چې لکه د حرمینو باندې وي او هغه د کمنو سره د روژې نه لکه ماخام بانګو ډېر په چړه او ډېر په دغه ووي لکه ته به وای چې اړ د روژه نه وه خو اوږد بانګې څه کو چې بانګې خلاص کو پوهېږې بانګې د کمنو خلاص کو نو یو کاکا جومات ته نېغ راغې منډې والې او په دې جومات کې یو چاړه ناستو دا کاکا وته خاري څه دبان تا وي خاري څه خوند سر سو غوسه سو وینا دار دې چاړه وې په دې څه مطلب دې ته وایې چې په دې جمعات کې یو زیم او یو دا شاړه دی د څه بیا تاسو شي لکه چې لکه دا بانک چاو وي دا بانک چاو وي خدا بانک ما وي کنه دا به بلیغ انداز باندې ابراهيم عليه السلام دی وته وي پلاکار تا کړل ابراهيم دې تاسو ملې ته تري وي او دا نور خدا دې ویني ماشاءالله چې چا پورې خپنيشته چا صد نشته چا خپما تر چا سر ماته پراتري دا غري او دا یو د قولان دی یو دې دې یو سیما دې ما د کړه دې کنه د کړه دې کنه ابراهيم وي چې بل سوکستانه د کولو او په دې کې طاقت ته کولو نشته دا کار چاو کو ما کو دا بلیغ انداز باندې فزان باندې اقرار دی و حکمت پا گداو چل دی دخلون را عجزی و باسی چل دی اوی چل پا خپل اوی چل دی عجزان دی تا پوسو که دینا تری خبری کئی فراج اویلان پسیم دی چکم دنو واپس شو خلو زاننو تاینی ملامت شو فراج اونو واپس شو اعلان پسیم خلو زاننو تا ویویل انکم انتم ظالمون یقین انتاو ظالمانی ای تاسو دې ظالمانی یعنی سړیم چې کمر بنا کراګر کړل هیندا کومان تم ظالمون یقینا تاسو ظالمانی ابراهیم ما ته ویلو چې مان فال عذاب الهتنا انه لمن الظالمین دا ظالم ته کوم نه زو باسم نه بزان توای اکه وی کنه په تاسو ظالمانی به عبادت من خرتبی ذکر کړي انتم ظالمون بی عبادت من لا یرفعو عن راس البأس فکیف یدفعو عن عابدیه البأس چی او سڑے دا زان نستبر نشیر رکاولے آغاو دا عبادت کون کی نا تکلیف سلی ری کی عبادت کون کی نا و تکلیف سلی ری کی سمانو کی سوال آرو سے بیاج کمنو نسکور گریشو بسرونو خلوان نی یو مطلب یعنی دیر قطب سرکوزی شو ندا ملامتیانا او دا شرم نا عبارت تی جو یو مانا سم ماردو الال کفری سم ماردو الال کفر بیا کفر تا واپس شو بعدان اقرو الان اقرو بعدان اقرو الان پسیم بزدلمی زان ته خز علیمان ویل مدارک وی بیا واپس شو خپل دین تا خپل دین تا بیا واپس شو اقاد علیم تا یقینا تا تفتر ما اولای انتقون چه دا خلق خبری نکی دا کچا کاری چه تکڑی نکی ما اولای انتقون ندیده چه خبری کی ابراهیم تا علم و قمیل آشوا ویوریگا چه وزدالا وزوی خدای پا تیروی و تا مخمکی خالا فتابدون من دون الله یا تاسو بندگی کوئی دا اللہ تعالی نے علاوہ دا غصوت فائدہ نظر کی تاسو لمام علیم او ندر نظر اللہ رکی اوفل لکم رکاوی ری تاسو لرام آغا صلی اللہ تاسو چکم دن عبادت کوئی افسوس پا تاسو او پا آغا چاچ بندگی کوئی تاسو من دون الله دا اللہ تعالی نے علاوہ حفلا تاقلون ویا تاسو کم دن العقل نکار نالی دومره هم ناقل نه کار نلی کوم زه د وینات شروع کو خالون دی حرقو اوس دې د لراون سرواله تا کوم او مدد وکي د خپل خدایانو وګوره په کله د ابا واره او کله د بابا دی او خو دغه دی لګر دی نمبر دی د خدایانو مدد کول غواړي دی وخت و هم لهم جندم سوره یاسین کې وي دا چې کوم عابدین دي عبادت کوون کی دي فدای لګیا دي او دوی چې کوم دنو د خپل خدایانو مدد کوي اوسو د خپل خدایانو مدد کوي هغه واستو خدای چې ته مدد کوي وان سرو علی اتکم او مدد کوي د خپل خدایانو کتا سوې کوم کی دا کار قلنا نو مغول یا ابراهیم جان اور ایو را کونی بردم والسلام علی ابراهیم شایف او سلامتی آور کونکی پی ابراهیم در دوم را دی اخوالینا اصنیت ابراهیم تنکی اسنه چې یو خوارې نه تانګي وسلام دومره تیز نشي چې بیا دې کمزنو تیزوالی نه خراب کی یا نار کونی بردن شایخ او سلامت یار کون کې بنی ابراهیم لرا وارادو بی کایدا وارادو بی او دې اراده وکړه په زبانه ته تدبیر کولو فجال نام ورسري اکڑا می دیل را برباد تاوانی ان مکلو ونا جینا اخلاص مکده دا اکرام نی دی ابراهیم علیہ السلام او گورا چه اللہ تا عاجزی کولا زن تاریخی روایاتو کی راجی چه ابراهیم علیہ السلام مور کیو نجبریل راگی ورطایوی سو کو آغو تا یم مایلے کفلا تا تا مساجت نیشتی ابراهيم عليه السلام ورته وي متا ته مساجت هغه ورته الله ته وه ما وی الله ته ویلګا چې الله رات ابراهيم عليه السلام ته وي حسبي سوال علمه بيالي وې دا غ علم چې کم دنو هما کافي دي نو سوال حاجت سوال کولو تاجت نشته ویلی می بس دا د ابراهیم استغنا نه ده چې د ابراهیم دعا تا او خلکو تاجت نشته دعا ته د کمنو حاجت نشته اصل کې وجه دا ده یو خدا وایي چې دا روایت تاریخي دی او دینه مسلې نه ثابتېږي خو بعد ابراهیم نشان د پاره وایي بس دویمه ده چه هسته نه چه ابراهیم وی چه اللہ وی چه بمینه که با تکلیفات و تنگ شو سا چه مینه که با تکلیفات و سو شو او دا دا اللہ و تعالی دا پارا دا محبوب دا پارا ورطا دا انگل لی دا خو اللہ رب العزت دا محبت دلیل لی ولکه ابراهیم علیہ السلام با وی چه کده سوال شروع کم اللہ رب العزت پا وی چه ابراهیم پا مینه بانه تم شو تکلیف شو لگا خوص و تمینه در دیر عجب تیشته بینه بس ماوی نی کنم وارا دو بی که دن پجال نام الاخصرین ابراهیم اللہ تا محتاج ہو نو گور اللہ سنگ اکرام کرده دی خلاص میکده اولود آغاز مکتا چه برکت مغردال پاگی کی بار د مخلوقاتو اوور مې کدل را استاق او یعقوب سیوای نفل نو استه ده نو سیوای نافلا نو استه په کلن جالنا سوالین اوار یو ګرځول می دی لرنه کان وجالنا او می ګرځول دی لرا ائمت یا دونه امرنا مشران دی دین ائمتن مقتداگان هر یو مقتدا شو یا دونه امرنا چې دعوت ورکو مخلوق تا بی امرنا زمان دا دین یادونا بی امرنا چه چلاولی خلق زمان پا قانون باننی واو حاینا ایلیم پیل الخیرات اووی بکڑوا دیتا دا قول دا نیکو او دو درول زمان دو او دو ورکول دا دکات او دی با زمان عبادت کو خازن پا دیتا باندی دا اسمت انبیاء بارا کی کل تابیرات کری خازن وکان لن عابدین او دی زما عبادت کو او دی زما عبادت کو ان کی وو وکان لن عابدین او دی صرف او صرف زما عبادت کو ان کی وو ولو تناتنا بل واقع ذکر کی نقل لوط علیہ السلام حالات تو گورا نوح علیہ لوط علیہ السلام اگر دے کم دینو الله تعالی ته محتاج دی او لوط علیہ السلام ورکړم دلارا پیغمبر یو پویا او خلاص نکړې خلاصې مرکه دلار دا غارنه ادا کولونه کان تامل خبایس چې کول به ګندام کارونه ګنده کارونه وکول کول به ګندګای ښا کارونه پاتې جوړېر کان تامل خبایس کول به ګند عملونه هندم قانون کوم ساوین یقینا دا یو کوم د بدای طبیعت کې بدی وبس طبیعت کې بدی و قوم بد ذاتا وکانو لنا هنم کان قوم سوئن یقینا دایو قوم بد ذاتنا فرمان بدکارا واصلنا فی رحمتنا اکرام دلوت علیہ السلام او دن میں گزر رب مربان اقبل کی هنم من السوالین یقینا دیو دن اکانونا خاملون اکانونا دانبیاؤنا ونوسن ادنا دارب من قبلو فاس جمدالو دلی نقلی سلورم دنو علیہ السلام و حقین رسول و دنو علیہ السلام و سلام دنو علیہ السلام و آگر کی تکیم سکتا ونو علیہ السلام و آگر کی تکیم سکتا ونو علیہ السلام و آگر کی تکیم سکتا ونو علیہ السلام اگر میں سے کمدنو قبول تیا اکڑا فرد جمنالو اکرام اوبرا نادا پریاد اوکو زاری اوکڑا آگر پریاد اوکڑا و زاری فرد جمنالو نو اکرام دا اللہ فرد جمنا ہم قبول تیا اوکڑا دلارا فرد جینا نخلاص مکدے او بال بچی آل متعلقین و شاگردان آٹول مرادی و آلو او متعلقین ملگری دادو نلال کرب لازم دو مصیبات لو اینام کرب دو قسمو یو کرب چی دے ناغا دے توفانی نور توفان نمی بچ کو توفان نمی جے کمدنو بچ کو نلال کرب لازم دو توفان بیم کرب دو قوم اگا مشکلاتو دا قوم اغا سشه مشکلات اغا واحل تکول اغا مصیبتونا اباد رده داغینا مولا نجات سکو دام کربو منال کرب لازم اغام او دا مصیبات غرطنا و نصرنا من القوم اللذینا او مدد میو کدو دو بدلا میو آغست دلارا من القوم اللذینا بدلا میو آغست دلارا تقوم آغانا کذبو بیاتنا تغزن گرلو آتونا زمان اندهم کانو قوم سوئن یقین انداو قوم بزاتا او با دبادای آغرقنام دبی کرلی لرا طول و داود و سلیمان او داود و سلیمان ناو نقل زکم ننو داود علیہ السلام و سلیمان نذکر گئی آغی آلاتو مگورا اللہ تعالی علیہ اکرام کردو الله ته محتاج او الله رب العزت ول اکرام کو و داوود او سليمان او داوود او سليمان هغه کي چې فیصله کوله فیصله کوله فصل بارکي هغه کي چې ساري دلې په دې کې کړي دیو کام او زما په فیصله دې باندې غوا ما زه به حاضروم غوام خو یې نور کړه دې فیصله سليمان ته دې معاملې سليمان ته په یو ورکړه او هر یو آته نه حکم وایلم ورکړم خو یا اویلم یو واکه راغلی و فیصله چې یو سړی کړي و دې تلې د شپې او د بل سړی فصل هغه خراب کړو غنم یا جوارو بلکل ایسی کمدنو ختم ورغلی او جاڑ کرده والا بلکل ایس شی پاتی کرده نو ندهی فیصله را داود علیہ السلام را داود علیہ السلام حاکم فیصله را را داود علیہ السلام چیو قتل ندو گردو قیمت پرس کلس گردی سلی دی او داوی قیمت یو لاکھ روپے ہو اسې کوم پاتله خراب کړل د نړۍ قیمت ازواله سو برابر په سوې دې وسته د چا تاوان ورکړل دې وسته کوم ځای تاوان ورکړي ورته لاګړې دې ځای پټي وړل څه لاګړې دې پټي وړل ورکړه داوود علیه السلام په سلام وکړه چې بارو وتل دواړو تندې بوت نیولې دي څه کوم زمیدار وې مړو دا په کله په وی غم نه داري بس پوخه پارسیبانان وی چه غم دینی دزن لبیزه والا دا بکل اپل کارو چه بیزه میو بیزه بکرا بیاده والا او اغا بل کاکا چو چې چا بي زوګر کاکا هغه ځان له تنه په سر نیولې خدای پاک ویل سره نه شو بي دې ټولې لاړې دغه زمونږه غریبې شو هغه لاړه دا چې تلنو آپ له دې کمنو سليمان عليه السلام ناست دی وته ویل سليمان عليه السلام وته ته خدا ستا خدا سي درنګلي را روانې بل بابا په سلام راغله اسې چلو څه په سلام سره سره هغه یو د خپل فیصله ویلا هغه ورته زمازین کې صورت راځي زو بابا سره مشوره وکړه که بابا به خوشاله ارزو به بیا خبرو کوم خو تاسو په وام که تاسو خوشاله هغه یې څنګه به کدا سی وکړو چې دا ګړی او بيزي بری زمیدار لا حواله کو دیو دنه چې کمندرو سستی پایمای وته نسکی او وړای ریبلی وړای وته نه کټ کی ځان لا آبتنو مخری خبر باندې پوښتنه سره دی بچ کمندرو د زمیدار د دې بيزون ساخلی فائدہ اخلی پای وزن لا خرڅی او دا فصل چې وو دا پټه چې ده دا باندې بيزوګړ تاوالو په بيزوګړ د خپل جیب ته خوم سکی راوړی او بیا دې پکې سکی وکړی اوبه دې وتاوه چې مهنت تیو کی چې اکه حالت لراشي چې کوم حالت کې بيزو پړلې هغه حالت ته شي راشي او بس بیا به چې کمندونو دې زمیدار تاواله کې چې هم ما په تاوان سکو وکو او فصل مې دلاک کې حالت ته سکو تاو رسو نو هو دا تواله همال خپل ګړي به دې راک هغه وته الله دې خوشاله کړه کدا چې وشه خوري راخه خبره وای زوره وره خبره وای شو د سلیمان علیہ السلام پوسټ یو د داوود علیہ السلام په وخت کې نو دا د مصلح قاضي وو مصلح قاضي ټریننګ کې و دی دا ټیم دې په ټریننګ کې تربیت کیو چې دا فیصله بابا تواورا ولا وای نو بابا په جامو کې نه ځایي چې بچي ماشاءالله بچي خوشو ده خیره او داسې داسې فیصله کوي ډیر زیات خوشاله شه په دې فیصله باندې او هغه هغه فیصله چې کمونو وکړه کدواله فیصله په وਹੀ وی وخت تیرځونه ده پړي کدواله فیصله په سوي په وਹੀ وی نو د سليمان وਹੀ د داوود د وਹੀ ناصر شو ایشو کدواله فیصله د اتحاد وی نو اتحاد د سليمان عليه السلام اولاو د اتحاد د داوود نه ځکه داوود عليه السلام قضا وا او قضا کې ظلم آتیږي او د سليمان عليه السلام غسل هوا او صلح کې زړونه روخ کیږي پاتې کیږي او کله داوود عليه السلام غ اتحاد او د سليمان عليه السلام غ سوا وحي وا دغه ظاهر د قران داري چې ففهمناها سليمان نو د سليمان وحي ناسخ وګرځیدل د اتحاد څخه لپاره داوود عليه السلام هغه اتحاد څه شو منسوخ شو ولا عكس اکس نسی کی زکا اجتحاد ناصر دو وحی نشی کردی دی دا شتی پا مولوی کی مولوی قیاس جانب کی دا لکلی دی چه اجتحاد قیاس چرے نو نه دی یو او نه د دیرو دی دی کمنو نسخ دی چانی شی راوستے نا منسوسی حکم نسخ راوستلے آنی شی راوستے نو دا سخاکونو دا اجتحاد دی سنگ راوستے مجتہدین خو مجتہدین دی ادا چه خریلی پریلی دی ناستی او دی پاک سریعت پانے چه کمدنو شریعت تکی منسوخ کئی ففاہمنا سلیمان پویامی کو پدیبانی سلیمان او حریو ارکڑمیو دلاران طاقت دی فیصلے او پویا یا حکم نبوت او پویا و سخر نما داود الجبال او داود علیہ السلام خاص سے کمدنو کرامتون ذکر کئی داود علیہ السلام خصوصیات کمالات خاص سر داود آو تاب اکڑیمیو داود علیہ السلام سر اکرونا شباکی بے بیانولا او مارغانم وکن نابائلین او ظلی مکون کردے کار ویستا شیخ ابراہیم اللہ تعالیٰ فرمائل شپینڈا شیخ ابراہیم اللہ تعالیٰ فرمائل چه سورة الانبیاء نا والی صورت ننظر نا والی دی که اللہ وی ادا ما کړی دی ما کړی دی ما کړی دی ما آتاینا ابراهیم رشدو دا ما کړی قل نا یا نار کونی بردم وا سلاما فنجیناه اولوت علیہ السلام وی اغبارک نج آتاینا حکم و علما نجیناه من القریت اللتی او دارک ادخلناه فی رحمتنا نو علیہ السلام بارک وی فاستجبنا له نجیناه نصرناه تا طول ذکر کی استخرنا ففهمنا تا طول نظرنا را رازنا دا ناوالی صورت شا اللہ تعالی وی دیار سکون کے زیما دیار سکون کے داما کڑی دی عربائی کے تی کمدنو تا اللہ رب العزت دپارا دا متکلم دا جمعی سی غیر استعمال شوی دا عربائی کی قرآن مجید کی دا اللہ رب العزت دپارا دا متکلم سی غیر دا جمعی استعمال شوی دا دا را تعظیم دپارا دا تعظیم دپارا دا مخاطب نه دا استعمال شوی مخاطب نه دا استعمال شوی غائب نه دا استعمال شوی صرف چه کمدنو متکلم استعمال شوی دا چه دا دی ترجمه کی گی بلی جوی دا نو آیا پو دغا اولادا پا جمع بانده چه سنگ لفظ دی او کنا پا مفرد بانده پا مفرد بانده زنو عالمانو دا ویلی دی چه دا نیشی که دی پا بلا جبا کی دکا بلا جبا کی وهم دا مانا فاسد دی کتا جمع ماناو کی تو که دیشی چه سوکوی چه خدایان دیر دی وکننا فائلین منگو کون که دی لارا وهم تا بدارا شی چگنی خدایان دیر دی نو بل عجبا که دا تعظیم دا اللہ دا پارا نده شوه او اغیر پی نپوی که پر تعظیم تکی بانده پده بانه عرب پویدل عرب پی پویدل وی بل عجبا که دا نده پکار حاضنوی لفظ ایمانه دا کپوی خلقی نو کا و کپوی نی نو بیا مفرد مانا اولادا چه دا مفرد مانا کی گی دکا خلق و ذین بل تارب تزید مالګری دې لفظي ترجمه کولا تاسو لګیا وو ها یو مالګری الله دې په خیر او عافیت راځات کی ما ته وای وې ستاسو ما خو مخکې ترجمه کړې ده بهر مم کړې ده او دلته مم جیل کې ترجمه کړې دي وې ته خدای ترجمه بل شانتي کوي مونږ ته ما څنګه دې ته خدای ټول مفرد مفرد وای دې دې کو ته ځاګه نه کوي جامع معنا نه کوي ما د ټو مر خبره هم نه ما ورته مې بیا مې صدا نه راځي چې لکه خدای اندي دي مې دا مفرد نه ده او تعظیم الله د ځان لپاره استعمال کړل ده خو لکه عام خلکو په نه پوي هغه ما ته ډایرکټ وي به بس زه پوي شو هغه وې چې زما اور د کوخه مې نه انګلند کې بیا غوې چې من ایسایانو سرا وقتی رو بیاغ یو ایسایی ما تووی چه تاسو وای چه تسلیس غلط تی او خدایان چه کمدنو درینی دی یو دی نستاسو بدی قرآن مجید کی خون کننا او دا جمعی را غلی دین اما بمیگی چه اقل دی جمعی سلاسه دی نو خدایان سو دی وی چه تا دا مفرد مانا که نو فیابا که داوا هم نرازی داوا هم نرازی نو کابرگرام شیخ ابراهیم الله تعالی با د مفتمانا کولا نو رو خوکا یار استاده کدا بواری کدا منگا چا تصویلی نشو فاکننا بکل شین عالمین حوضو پاری سبانی پویدون کم ومن شیاطینی فاکننا فائلین حوضیم کون که داکار داکارو نماز کدی دی فالمنا و سنت علبو سلکم اپو یکڑ میں دلارا پچوڑا ولد اس غروبان دی لکم ستاسو دپارا لتوخشنکم من بازکم حدی دپارا بچ کی تاز بچ کی تاز دلارا دا جنگ ستاسو نا ویتاسو ای قدر کون کی قدر سدی چه تاسو دا زغری دیرکی او آلات دا جنگ سکی حالات د جنگ ډیر دي وال سليمان ري او ځای کمالات خصوصیه خاص کمالات د سليمان او اکرام د سليمان عليه السلام او د پار د سليمان عليه السلام توند سلای اريها سلای څخه کمونو توند دا مه ولا صاحب کړو تجري بي امري چاله د حکم د باندې اله الارض التي باركنا فيها چاله د حکم دته اله الارض التي اعظم کتا باركنا فيها چې برکت چاله مونږ غوي کې سليمان عليه الصلاه والسلام باندې شام تا هغه به کمونو غلطو حرام لا تارنګي کابل خبراتو اله الارض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين اعوذ بحاري سبحان كويتون كم ومن الشياطين اعوذ بهم بريانونا وشيطانانونا قرآن كاري بريان شيطاناني من آغسو كي غوشون له تغفه بواهل دلارا يعني دريام نبيولا لالونا وملغلد لا يستلي كي غوشون له وملغلد بواهل غفه بواهل دلارا او کول به کارونه نور اباده وغیرہ به کولی حکومت عالم حافظین او زوند دي ساتون کې پیریانو حفاظت ما کو بایوبا حالات ایوب علی السلام او ایوب علی السلام او کی فریاد او خپل رب تا اذن ربه او کی فریاد او کر خپل تا نمستنی او زرو یقینا د چې رسیدل ما تکلیف ذری خلقو دا ایوب علیہ السلام په تفصیل تکلیف کې تفصیل کړه ده او بیا تفصیل دا سکړه ده چې ویل دي چې ایوب علیہ السلام بدن کې هغه کې چنجی شروع اعوذ بالله چنجی به کې شروع او بیا به کې چې کله هغه ستور کې وای غنغا خپل ځان تر ازه بیا و سره جاړې لکه چې و یو چې جی به کته پریوت د به زر سکو داواغست او کې خودو چې دا زما بدن کې الله تعالی غذا س کړی ده مقاه کړی ده او چې حتی چې جی جبې ل راله نو الله سوال می نه کوو خوش د ذکر نه باندې ذکر نه باندې کوم نو خلک کوي چې به جړی شي دا کیسه دی به پخوا خرېدي د یو و ګټې او با کې باغ کسه کړی وه دا بیا به خلکو جوړلو دا درتوب یا به څو کتابونه ملوي دا خبره غلطه را وړه رومیم چې کمزونو لگا ډیر زیات ځان کړهولې او دا غزلی مزلی ویلی انسان نه غلطي کې او صدادي څو کتاب نه دي صوفي سره زیات ځان له مقصدونو راوږي شي او کله کله د مچو دایو سبل څه کیسو پاس راځم نه لاو دا خبره ضرور ده قاعده دا ده اتبیان فی علوم القرآن ده صابونی چی ده پایه کی قاعده لیکلی ده الامراض المنفره علی القبول غیر جائزن الامراض المنفره علی القبول غیر جائزن آغا بیمارای چاگه ده کمننو ورتسوکو گوری او بلتنا کر کھکی و داسې بیماری الله په انبیاءو نه راولي انبیاءو الله داسې بیماری نه راولي ځکه دا پیغمبر نه کر کول خو کفر دی بیا الله د کفر دعوت ورکړي دا قاعده یې ښه ده دا خبره دا غلط ده بیمار شوی او اوږده بیماری یې وه اوږده بیماری یې وه ابتلا وه پیدا الله تعالی امتحان و او الله ولا درجی و چتاولی بال بچی مړ شو او بس یو بی بی افاد شو چکم ساروی و دائم مړ شو الله رب العزت بیا و تا صحت نصیب کرو ایوب علیہ السلام پاو کی چه فریاد و زاری و کل اقبل رابطا چه اقین اندر سدل ازمان تکلیف او تا کامل مهربانا کامل رحم کن کے پس جب نالو نخلاص می کده نلر می کردن آغا تکلیف چهو بده باندی واته ناو پکشب نالو نلر می کردن لرمی که ما آغا تکلیف چی بدو ما آغا چی او بدبانی سا تکلیف فاته ناوالو اوورمی که دلالا بال بچ دادا آزدی عمر سرد دینا نور میولا دیر ورکلو میرو بانی در طرف اقبلنا او یاداشت پار دی عبادت کون کون چایی چی کمدنو و ذکره الابدین ایماندار با دا یادو ساتی او دین و نصیحت قبلی چی که بمونگ بانی سا تکلیف راشی بمونگ باتی سا تکلیف راشی و دا با در رفت درجات و ذریعه بی و دین و نصیحت قبلی چی دور الوی سڑی بانده چی ایوب علیہ السلام آغا تکلیف راغلی و که بمونگ راغلی نسو چلی و ذکر آل العابدین نور انبیاء کرام ذکر گئی و اسماعیل و ادریس و ذلکفل و اسماعیل علیہ السلام و ادریس و ذلکفل خاوند زمو آرائی دا پیغمبرو کولیو بہتر خبردار چدا پیغمبرو داوی پیغمبرو او دا ایوب علیہ السلام قرائے کے دو او دا آغا نرستو زمو آری دتا والا شوا ذلکفل و توی وازال کې او خام د زمواره بیا عجیبه عجیبه کسی دی دو زل که فل دی زمواره کلو میرا صحابیرین حریو دا دینا و دا کلکونا دانا مکردی لراب میرو بانا اقبلا که یقینا دیو کامیابونا او دیو دا کاملون خیناو من صحالیین یقینا دیو دا کاملون کانونا وزنون نقلی دلیل نام حاضنونی مئیوالا از راب مغاظبان آو کسی دلالو غصہ کونکے فضوانا نو غصہ چاہتا وا نو مغاظبان علا قومی لربی خام تیسے کم دنو علا قومی لربی قوم ته غصه وړی زیاته او د الله دپاره وه مغاذبان ډېر غصه خپل قام باندې چې دی ایمان نه را وړي فضان نه الله نقد رالی د د خیال راغې چې تنګي بهران ولم په د باندې نقدران دا د قدر نه دی د قدرت نه نه دی معاویه رضی الله تعالی عنہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاطر آگئے اوے ویل یہ بچیا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہوئی بی ضربنی امواج بحار القرآن وما سبیل لی الا الیک تو قرآن چپو گو علما تو قرآن چپو اوستان راولا تبل لارنا دا معلوم نبی الله یظن الا نقدر علیه نبی الله یظن الا نقدر علیه دا الله پیغمبرم دا ګمان کولی شي چې زو په د سختران ولوم او تنګي په پیران نه ولوم دا پیغمبر دا الله دا ګمان کولی شي نبی الله یظن الا نقدر علیه زو په د باندې قادر نشم اگر دې ناغسته و نقدره د چا نهسته د قدرت نه و پیغمبر د الله دا ګمان کول شي چې الله نقدر علیه چې زه واجه کم نه قادر نشم په د باندې هغه ورته وی یا عمي کاکاجي معاویه رضی الله تعالی ته وی انها من القدر لا من القدرت دا الله نقدر دا د قدر نه دی دا د قدرت نه نه دی دې مصدر قدر نه راځي قدرت راځي لکه ان الله یبسط الرزق لمن یشاء ويقدر الله رب العزت روزی پراخه کوي او روزی الله څنګهي ان الله یبسط الرزق لمن یشاء ويقدر بدلتم فظننا خیالك اجتهادی خبره وا فظننا خیال یو کو الله نقدر علی شمون با تغیرانه ولو په باندې انا دا فی ظلمات تنگی برانو ولم پد باندی انا دا فی ظلمات آوازو کو بتیارو کے تیارو کے آوازو کو یو تیارت کمدنو د مئی د ګیډی وا او دوی متیار شون د دریاب وا او درې متیار د شپې وا درې متیار د شپې وا بنا د فی ظلمات आवाज یو کو فی ظلمات پتیارو کې आवाज کې دا وویل الله الہ الا انت سبحانک شنشت دے حاجت پورا کون کے بیستانا پاک اللہ تعالیٰ تو ہر قسم نقصان بخلو شمتیانا انی کنت من الظالمین یقینا دیم دے کبھی کون کنا مانا کمی شوئے دے او یاد آم اچانا چاہ سراد اسباب دن جات نکمی بھی انی کنت من الظالمین نبی علیہ السلام فرمائی لی چھ سوک چھ کمدنو دعا او غواړي زما ضرور د یونس په دوا باندې نو الله تعالی داغه دعا چې کمندونو قبلې داغه دعا چې کمندونو قبلې نو خلقو د دین اواغ صلی الله الفاظ چې سوق د الفاظ وي د الفاظ وي نو دوا به قبلې دي لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین دا وای دې ثواب پکې دی دا نه چې ثواب پکې نشته خدای حدیث مطلب دا نو صرف الفاظ نو چې تا الفاظ وایا او الله رب العزت پته کمنو استاد پوره کوي بیا وایي وای ما وی 1 لک ځلې وای دا وای لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین وای را والله که تاسو لري وکوي تاسو لري وای ونکو اصل کې دا دا لوی ځوان یو ځای کې وای قل الله اکبر الف مره بقلبك ومره بلسانك دا الله لوی زرزله په زړه زوتا کا سوزله زرزله یعنی دا خبره زړه ته کوځا کا ته اقرار نه پاره بیا یو زله په خلو وای الله اکبر بیا وتاثیر کی بیا وتاثیر کی ستاسو کم دنو دا په زړه په خړه نه نه او تی په خلو وای زړه کا اثر نه کوي ویا د شوې نه نه نه ویا لانی خلک کوئی پلان کې ذکر نه او پلان کې وظیفه دا چې 124000 زل وای نو په خشي په خشي ودا بیا درې زل چوف کوانو بیا اثر کوي د دې په خولو مطلب الفاظ نو چې دا یادو بس دا یادو دا یادو د دې مطلب زړه ته کوزولو چې دومره ځلې وای په توجه نو ستا به یو یقین جوړ شي تا به یو یقین څه شي جوړ شي بیا چې ته یو ځلې وای چوکای نو هم به تاثیر کوي هم به تاثیر کوي دا اصل کې د زړه جوړولو چې زړه چې کمندنو جوړ شي د دې لا اله الا انت کې دې کې دری عقیدی دی او چې دا چا دا دری عقیدی جوڑی نا پاخی آوازی نا بلکی ور سر مستحضر ام شوی بیاری دی داوی نو بیا بتا سید چه دا دری عقیدی یو خو منل نی چه دا دری سی شی او منی نمانی خو چه نمانی کافر دی نمانی با مانی خوار سو هر مسلمان او منلو نرستو دا بیا پخول دی کلکول او دا کلکول نرستو چې دا تا تا بلکل سوی مستحضری وی نو بیا توائی نو بیا بتاثیر کئی اثر با بیا کئی او دری عقیدی یو اغا دادا چی او سڑے دعا کئی نو دا دائی دی چی کندنو دا عقیده استادی چی زو چاہتا چگا او باسم ناغه محتاج الیه دی او زما حاجت ور سرهشته زما حاجت ور سره دی تا تاواز کوما دته دا محتاج الیه دی او زما حاجت ور سره دی دیم عقیده دارا دیم عقیده هغه دارا چې چا تاواز کوي نو هغه وذعیب بخل شمتیا او د کمزورین پاک کړي بخل شمتیا کمزورتیا داغین به پاک کړي دا دویم عقیده درم عقیده چه کمدنو دادا چه زن باورتا محتاج گنی او بوئی چه ما سره کمی ده دا دری عقیدی چه وی دا دی یونس علیہ السلام پا دعا که وی چه نبی علیہ السلام وی چه دعا من دعا بی دعا یخی یونس چه زمان ضرور دی یونس پا دعا دعاو کی اللہ والا دعا قبلی دا دری عقیدی تو جوڑی که کنا او بیا مضبوطی که تو خو الله ته مانی چې الله حاجتونه پوره کوون کې دی خو لکه چې دوا کوي او یا الله کی استاد غواړم کې خو بیا سم پلان کې خو لکه بس ته زمونږ چې نو ستا الله رب العزت ته څنګه وایي چې لا اله الا الله اما تستحي ان تقول لا اله الا الله ولك الف معبود غيره لوی زوان علی الرحمت الفتح الربانی کی ذکر کئی دی کتاب نم دے الفتح الربانی والفیض الرحمانی لوی زوان دی کتاب نم دے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه اللہ تعالی آغوی اما تستحی شرمی گی نا ان تقول لا الہ الا اللہ کتا لا الہ الا اللہ وائی آو تعالی زان لزر خدایان نور نیولی نی ذرا جت پورا کون کی دی نور نیولی دی وی کل ما تخاف منو وترجو فو ایلاو کا دستان ایلیگی و دستان امید ساتی اگر دی خدای دی دعا بلن اللہ قبلی پر اول عقیدہ اگر دی کمدنو دادا اگر دادا اگر دی کمدنو زان و تا مستر کی مجبور کی ورطا زان زان ورطا سکی مجبور کی زان و تا مجبور کی ازا اللہ تا محتاج مزما بل در نشتا لا الہ الا انت سبحانک لا الہ نشتا ری آجت پورا کون کے بیستانا اللہ تا زما آجت پورا کئے دوے معقیدہ سبحانک پاک اللہ تا کم نور پیانا یعنی زما پا آجت پورا کون قادر پاک اللہ تا رشم پیانا تا سخی او تا جے کم نور کون کے ذاتی اینی کنتو میرا ظالمین دیما اللہ دا کمی کون کنا یو ما کمی کرده بغیر دی اجازت نا اجتحادن رالم ما کمی کرده دا ظلم کلی مشکک تے بس معمولی کن تا که خبر آوا گناہ نو کمی ہوشو اینی کنتو میرا ظالمین یقینا دیما دا کمی کون کنا ما نا کمی شویده دویم ظلم بالکل بلغوی مانا یقینا زیما کنت من الظالمین زیما چرا اسباب د نجات نو سره کمی دی ما سره اسباب د نجات نشته چې زه به د کمنو ځان بچ کما تدې د مې د کیډې نه بده څنګه وځو ما سره په اسباب د خلاصي کې کمی دی اکرام د باری تعالی ته وګوره الله څنګه اکرام وکړو پس جب نه لو نو قبولتیا مې کړل دلاره او خلاص می کده ده مصیبت نا وانو آغا خو یونسو کنا یونسو نو بی کذالک انجی المؤمنین دک کرنگی اخلاص ورکوم ایماندارو لرا نغمونو نا دادری عقیدی جوڑی که مضبوطی بیا دا کلمات وایا دا علمانو تجربی بی سو کوئی زرزلی وایا سو کوئی 313 وایا سو کوئی 555 وایا دا تعداد چیوی دا سوک ثواب نگڑی ثواب نه غړي چې ګیره دا ثواب غړي دا غي خپل جد د پاره او دې ته سنتوم نه وای دا تجربيات دي عالمانو تجربي وي په ځای به تجربي کړی وي او کاغه ویل شي نقصان نه کوي وکذالکان جل مؤمنین دا څنګه اخلاص او کوم ایماندار لرا بل نه مونږ ذکر کوي او ذکر یاله سلام پاو کی فریاد و زاری اکڑا قل رب تورب امی مبرک دمائی کی آوازی وان تخیر الوارسین حاصل اللہ تعالی خور وارس ورکون کے پس تجب نالون قبول پیام اکڑا دلارا اوار میں قدلارا یحیاء واصلا نالو زوجا اوطان دمی قدلارا بی بی دادو بی بی موالا باردار اکڑا واصلا نالو زوجا اوطان دمی قدلارا بی بی دادو انو کانو نتیجر طول دلائلو انهم كانوا يسارعون في الخيرات يقينا ديشو يسارعون في الخيرات ايوا سلوار کولا تاجبه کولا په فائدو کې بنه په عملونو کې مستارات چې په شوق سره او کار کیږي تړې او په منډه را رواني دا په شوق او په محبت باندې کوي یو راتل په شوق قبل تفصیل په شوق لکه طالب چې د موږ په شوق تختی هي نام کان یوسارونه په خیرات یقینا نه تلوار کولا او تاجیه کولا نه کو عملونو کې دانه چې زر زر به کو موږ لرا کړ به ته استو او فراونه به تړلاوی چې کمونو جوړې کړې وي او تړلاوی به ته کولی دا نام یوسارونه مستارات ته یو بل نمخه کېدل په شوق باندې په منډه باندې به چې کمونو نه کوي تر واغو خو خبه وزانې کی هي نام کانو یوسارونه دا وي دوستانو دې دې لپاره د مستقل تربیت ضرورت دا مستقل مهنت واړي چې باندې کمونو نیکای د باندې شوق وګرځي باندې شوق وګرځي مونږ چې چرته جمعات کې او دوه رکعات کوو انو لکه مالګه مرڅکه پکې لک بیا کوو کسان مستانی تړې وته سترم لکو کی تاسو توجه وته کیږي او جزان لته د کمره کې یوازې یو بیا دوه رکعات د فیسبوک لري نو بیا د کمونو دوه رکعات نشته که او سړی چې ته ودرېږي لکه الله توفیق څه کوي ورکي او ودرېږي چې جومات کې په کېزا زلزله لرد زلزاله هاوي که نه نو په کور کې چې کمنو ثبت یدا بله هاوي وتبه او کل والله وهل کړ دی نه وباسي او که وسې رسي نو بس په سو کور لکه دا زنانه منالني نو کینې ورته وي مړه نه په خو په ناسته نه دی جومات کې په ناسته نه کوي پورې کوي په حالته بناسته کوي دا چې کمدنو لکه پته دته ښه پته ده چې لکه زما د عبادت څه چل دی لکه خواسې سترګې تورې بس ټایم پاس کوي یوسارعونه فی الخیرات د عبادت شوق چې دی الله دې موږ کې پیدا کړي د دې دپاره موږ محنت هم نه دی کړی پاکه خبره ده موږ چې کمدنو په کتاب کې محنت کوو مطالعه کې محنت کوو هر څه کې محنت کوو هغې کې زمون حد د نفس دی مولا د کمدنو په یو کتاب لس شرح ګوري لس شرح په یو کتاب ګوري ولې هلته کې طالب طویل غواړي چې لکه مزو کې چې وي چې استاد خو نه نهسې کړي و جنګونې ته بلی شي داسې کتابې هلکه چې ته وایم او چې مونځ ته ودرېږي یو کړتې نه وباسي دکه مولا طالب چې سبق ته ناستې په یو خوته داسې ناستې په یو خوا او چې کله د کمدنو تکرار ته ناستې خو په سور کې خو چې مونځ ته ودرېږي نو ریپټ ریپټ لکه داړو کار نه دی داړو کار نه دی هغه مقصود چې دی نو همونږ غیر مقصود ګرځولی دی غیر مقصود عبادتونه زمونږ چې کمدنو په نیش باندې حساب دي الله دې بالکل او په دې باندې ځان خلاص کړی دی مړه بس کمزوري ده او ځنې پکې په دې بلون چې کمندنه نه کوي بلون باندې که په کمره کې یو طالب ترته مونږ کې خوله غوښته کېدل چې شیخ خولاړ دی نو بل راز د دې لا تاغه مونږ ته نوځي نو افرائت الذي ينهى عبدا اذا صلى د دې بدبخت د وجه نه چې کمندنه غم د مونږ پاتې نه غم رکاتونه نه کوي بلون چې کمندنه نه کوي غم دا انبیاء دی انبیاء انبیاءونه لوی عالمان بل نشته لوی لوی عالمان دي او غیب لوی لمی کار کو دعوت پی چلاو سره دا غین غیب نیک عملونه کول نیک عملونه وکول او موږ الله دې رحم وکړي هنا مو مطالعه کو یرو قسم نه کو سره وزغری مطالعه به په کار راشي په توبه ولې ګډه باندې لګه ال ته موږ وی راځي حدیث ته پاک چې موږ براشي په خسته شکل کې صدقه براشی تلاوت تدریس زون نغلی غلیم دک عذاب قبر چی بچکی دفاع کئی دفاع چی عذاب راضی پا سڑی بانی و دستر دغاڑی نا چی راضی دستر دغاڑی نا تو تلاوت پوسرش چی در مخی نا راروانی نموز بول را مخی تشی چی در خپو نا راروانی نا صدقه بوتر را مخی تشی صدقه وتا ال طبيعت کمنو کافی نه راځي خپګي ګما ال طبيعت جامع قانون چا نه راځي دا کارونه موږ نه کوو اپاتي هنام قانون سارونه فل خیرات یقینا دې تلوار کوي دې تلوار وکولا شوق پیسا ته نیک عملونو کې دین وایدون نارغه بون ورابا اورا بللم بیزو شوق سرا او پیر سرا یو مانا اورا بللم بیزو راغبان ورابا و شوق سرا او پیر سرا پا مینه مینه بیرا بللم مون فاول دوانه تو او چی بیا دی کمدنو دوا کن اخده ماو بخزم مون افرارو بخیر اون افرارو بخیر اون افرارو بخیر اون افرارو بخیر اون افرارو بخیر اون افرارو بخیر اون افرارو بخیر اون افرارو بخیر اون افرارو بخیر اون افرارو بخیر اون افرارو الله ته صفاتنامه اورولګه او دغه شی اورولګه ته دام پکار دي دام پکار دي ډېر څه توکا دام پکار دي دام پکار دي دام پکار دي کینو بیا راولېګه موږ به سبا مواد ولنه شنوګه وادونا رغبن ورابا رغب په شوق سره دا الله را مدد کول په شوق سره پکار دي دیم پر رحم خپل ګناونو نه یریګه دیم راغبینا راغبینا رابل لمبیزو راغبینا راہیبینا شوق ساتن کی او یریدن کی درین ویدونا را رغبا و راہبا او رابل لمبیزو تا خوشحالی پو وقت کی و راہبا او دا تکلیم پو وقت کی کبا فی شوق کو خوشحالی بوا رغبت پو باہی کی بیم ذرا بللم او رحبت کی بیم ذرا بللم رحبت کی بیم ذرا بللم و دوارو حالتونو کی بیم ذرا بللم بس یو ذات یو یا که دانو یا که گوه یا که بین بس یو ذات دا چی تڑی یو سره تعلق راغی یو سره اون پا خوشحالی که اون پا تکلیف کی اون پا امید که اون پا یارا یو ذات سره او تڑو خور دیتا ویلے کی بس دا اصیل شو او دا خور و ازاد سو ازاد داده حلا راس حر انتاج یزینو وفی رجل عبدن قیدن یشینو حلا راس حرن تاجن یزینو دس حر پا سربان تاج دے کده خستکڑ دے وفی رجل عبدن قیدن یشینو او پا خپد غلام کی قیدن دی کل یو پل غلام نے کل دا قبر کل دا لیڈر کل دا افسر کل دا یو کل دا بل درے ما نتیجا وکانو لنا خاشین او دیو ما تاجزی کولا آجزی بے ما تا کولا واللتی آسن فرجا تا بل دلیل اقلی ذکر کئی نقلی واللتی او آغا جنائی آسانت پر جا چاگی بچتا تلی اقبل عزت اللہ رب بل عزت از حفت حفتاغ کئی گوائی چه بچتا تلی عزت پل نو پکمی وان پدی کمی روحینا حروح پل اغای بکی پکو یعنی بچه چه پیدا کی گی واغیله ته کمندونو یو نطفه ده مادی پا کاروی او بلا نطفه ده نر نو عیسا علیه صلاة و سلام مریم بی بی کی ده مادی نطفه ده مونس نطفه خواه و نطفه ده نر نوه نو ده اغی پزای روح راگه ده برانه ده بل کسم روحو اغر آگه دی کمی پورا که دا غنطفی دا مذکر آ کمی دی روح پورا کو فنفقنا فیه من روحنا آغای بکی پوکو دا دی روح اثارو دا دی روح اثارو عیسی علیہ السلام پا معشومالی کی خبری کی او دا دی اثارو چی دا نطفی دا مذکر پا زائی دا راغلی دا دا خاص کسم روح راغلی دی روح من ہو دا راغله دی عیسی علیہ السلام په ماشوموالی کې خبرې کوي چوف چیو کې څه شی هغې سره برګې ښه شي هغې سره ړوند څه شي ښه شي مړ را ژوندې شي چوف په دغه کې ووایي خاورو کې هر وال شي الوځي د دغې روح اثرو چې په باره لاړو چې په باره لاړو دا هم د دغې روح په باره بوسو فنفقنا فیه من روحنا وجالنا او کلمی دی لرا دی مریم لرا وابنها او سوی دی لرا یو نخا یعنی چې دواړه یو ځای شو نو یوه نخه ته جوړه شوه. آیت للعالمین نخه فرد مخلوقاتو ان هذه امتکم امتا واحده. دا انبیاء تذکره وکړه او سکندرو دا غي نتیجه ذکر کړي نتیجه راوړه ان هذه امتکم امتا واحده. ټول انبیاء کرام په توحید کې یو یقینا دا چې ولیدل دا چې کوم د انبیاء طریقې کارو یادونا نارغبا ورابا وکانو لنا خاشعین. یقینا دا طریقه ستاسو دا طریقه یوا یقینا دا ملت توحید دا ملت توحید ان هذه یقینا دا ملت توحید امتکم طریقتکم طریقه واحده. دا کوم نو طریقه او ناج تاسو نه اجو ته ټول انبیاء کرام دا طریقه وا وان ربکم داغي خلاصہ داغي امت واحده خلاصہ څه شه دا وان ربکم اوزه مرب تاسو پابودونی نو صرف او صرف زما عبادت کوي د بلچانا شرک د کم نه نه راغي شرک اس کجا من فتقد امرم بینهم خاص خاص کله خپل دین لرا تر خپل میان دا اغه توحید خاص خاص تو اغه الله الوهیت اغه خاص خاص تو تقسیم کو لغلوهیت را واغس اغه د زیارت پر سر کې خود لغلوهیت را واغس اغه د بت پر سر کې خود سولوهیت را واغس اغه د بادشاہ پر سر کې خود سیر واغس د پیر پر سر کې خود سیر واغس د لیډر پر سر کې خود سیر واغس د افسر پر سر کې خود او سیر واغس د اکثریت پر سر سکو کې خود خاص خاص کاغه توحید اولوهیت خاص خاص کو واتقتو امرم بینهم او خاص خاص کړي دین خپل لرا توحید لرا بینهم تر خپل میاندا ځنو راځي به پته بلګي کلو نی لینا راجون هر یو ما طرف ته واپس کیدون کړي خوشالي منون کو تا همي عمل من الصالحات ها څوب چې کوي نیکی کوي نیک تنه کوملونو نا او د ایماندار نشتا ناقدری ده محنت ده ده ده ده محنت ناقدری نشتا نشتا ده ناقدری ده محنت ده ده و اینا لہو کاتبون او یقینا دیلر ایم لکن کے دا لکل کی گی طول او یقینا زیم دیلر لکن کے و آرامون اللہ قریتن یارا نمان ان کو تا نمان ان کو تا یارا ذکر کئی و آرامون اللہ قریتن لکنا انم لائر جون ظاهر مانا دادا چه حرام دی او بند دی باغ خار باندی چه ما علاک کڑو انهم چه یقیناً دی لا ارجعون نرا واپس کی گی دنیا تا دا نرا واپس کی دل پس دی بند دی کن حرام نو چه لا ارجعون پی حرام شو نو سو پی حق شو یا ارجعون لکر عجیبه دا خود قرآن دا نصوصو نا خلاف تے سورة الانعام اتیشتم آیات کیوں میلو چو واپسی نشتا وَلَوْ رُدُّو لَعَادُوا لِمَا نُوَانُوا وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ دیوی اللہ مون واپس کا واپس کے دل پکے دارنگی سورة مومنون سلم آیات کیوئی رب ارجعونی لعلی عمل صالحان فی ما ترکتو کلا انا کلمتن هو قائلوها ومن ورائیم برزخن الائیوم یباسون. واپس کدل واپس کدل دارنگی سورت یاسین کی وی اشتم آیات کی چه دی جی کمدن اندر را واپس کی گی بلکل صریح سی جن واپس کدل نشتا او دل تانا معلوم شو چه واپس کی گی با یو معنا لام زائده ده لسیف الخطیب لام معنا که مراد نره داغ جذباتی خونده که ده خطیب سیف لام نه اچوی نا نا نا داغ ده نو حرامون علا قریتن بندی پاغ خارونو پاغ خار چه علا کرمیو دیل را پاغ ملک شیقین اندی راو گرزی دنیا تا دنیا ترا ګرځې دل پیسې دي حرام په معنا د واجبون باندې او لازمون باندې و حرامون او لازم دی او ضروری دی آغا خار باندی آلکنا چلاکڑ میو دی لرا انہم چیقینن دی لارجی اون را واپس کی گی دی نرا واپس کی دا نو واپسی پی لازم دا نو واپسی چی دا دا پی لازم دا دریم مطلب و حرام دا خبر د مبتدا محذوف دی ال ایمان حرام ایمان حرام پاغ کلی چمالا کړو چما کمالا کړو پاغی ایمان حرام یعنی تکوینی طور دا غی د اعمالو د وجه دا غی د انکارونو د وجه نه پاغی مور څه شویو لګیدلو ځکه مې سکرو حلاکل ال ایمان حرام ایمان چې کم دنو حرامو هغه خار آلکنا چلاکڑ میو دی لرا او حقیقت داده چې انهم لا ارجعون الی الدنیا دین را واپس کیږي اوس دنیا تا دنیا تا را واپس کیدلې یو بل معنا کو خلکا پورا پورا توجه بغواړي پورا پورا توجه او دیر آروان آیات سر حتا سر متعلق کو حتا سر اللہ تعالی زنی قومونا حلاک کریو نو حلاک شیوی قومونا دیر پا مزا مزا بیا پا خپل خود ری چه بیا خپل حالت تسشی راو رسی لکه په یو کلی چې سیلاب شي را شي نو هغه چې بیا په خپلو خپو درېږي نو په دې کې ډېر وخت کېږي لږي چې چندي وسره نی نو هغه چې کمدنو په خپلو خپو ډېر په مزه څه کېږي الله تعالی دا وایي چې داسې خارونه چې هغه ما هلاک کړي وو او په هغې باندې دوباره ابادېدل بند وو لکه تکوینی طور یعنی ظاهری اسباب چې کمنو داسي وو چې دوی بیا د ودرېدو نو نو دوی به بیا آباد نشي او به نه درېږي حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج چې زوزي او ماجوزي را خلاص شي کنه نو دغه ټیم به دغه مړی را بیدار شي دغه هلاک شوي قومونه به هم څه شي را بیدار شي دغه فرض که هغه هادیانو غونته کې سمودیانو غونته کې خلک به هم څه شي پیدا شي هغه شانتې اغه هلاک شوی اغه به چې کمنو را بیدار شي حتی اضافه ته دی اجوجو و ما اجوجو اوس لکسوچ کاوا زوزی ما زوزی تا موږ تفصیل کړو کای دا ته غدریم دور دی کنه نو پدې دور کې کم یو قوم د شرور په خپل خپل ودرېږي چې کم چې کمنو به خیس شي وو پریوتی وو اغه یې نن برې برې تکې تاوي اغه یې برې سره تاوي اغیم رو رو تاویگی دا دقی مطلبو چه آغا قومونا چه بلکل ارتاو شیویو سپای حسنی سے مٹ چکے تے او اغیر رو چا پسکی حساب اولنا چه دیدی سو پسکی تکی حساب کی چه پوزی او دارنگی چه کمدنو چه خونسترگی لنڈی منڈی پلکا چیدے چا پسکی سکو حساب او اغام ننوی چه زمار سوپر طاقت تا ارادار چه زو اعلان سکما داسې بلا سیزونه دی چار چاپیره داسې نومونه را ووتل له قومونو چې هغه اوس لکه چاورېدلي ومنو داسې بلغاري دي بلغاري دي پکې بیل را ووتې داسې نومونه را ووتل هغوی پکې را ووتل چې بلکل ختم او چا پس کې څه کو نه حسابول هغه به هم چې کله چې کمدنو زوزي مازوزي را بیدار شي نو هغه قومونه به هم چې کمدنو ورو ورو څه شي را ووځي هغوی به هم را ووځي او د زوزی مازوزی سره بشی او یا به چه کندنو آغیم پسادونو شروع کی و حرامون علا قریتنا لکنا او حرامو بندو بندو چه کندنو حرمت تکوینی کنو کنو او بندو پاغ خارونو بانده پاغ ملکونو بانده چالا کرمیو دیل را شاقینام دی نو آپس کی گی نا بادی گی بیا تردی بنا بادی گی حتی تردی پوری اضافتیت یاجوج و ماجوج اخیری باب یاره د آخرت تر دې پورې پران استلی شي ز کولا کړی شي یاجوج او ماجوج زوزی او ماجوزی او دی بعد هر یو چې ځان منډوي او کش پکړي دا ټیم به کمندنو قیامت نزدیکیږي قوم من کل ادمی انسلون او دی بعد هر چې ځان زوزی ماجوزی بارک موږ تفصیل کړو دا غدریم دور دی او دی بارک چې کمی ادارا دي چې په سمندر بور شي وي بس سمندر به وچکی او یا چې کمندنو په پسل دي بس پلس او یو غوږ بزان لاندې کې بل غوږ برزان دي سکی ته پاسه کی دا دې تا غب شپ پہله کیږي ټیم پاسه وته وي دا څه ټیم پاسي خلکو کړی دي دا څه خبرې سم خلک ته دا چوي نه حساب او ته یاجو جو ماجو جو قومن کل ادبی انسلون او دی وجه کمندنو داري او چا زاینه منډوي وقتر بلواد الاق اقترب الناس حسابهم سرد صورت لعبوت لا اقترب الناس حسابهم فهم في مشتات واقترب الواد الاق او نزدیشو شکمدنو اغا وادا کرام حقا فائزائیانو ناس آپائی که خلاقی و بوکی براو سیوی سرگ دا کسانو چو کفر کرده یا ویلنا وی بدی وی رکاوی زمنگا رکشو تباشو خرشو خاد کننا بی غفلتن یاکنن من پو غفلت کیو و هم بی غفلت موریزون غفلت من آزا بلکه من ظالمانو انکم یقینن تاسو و ما تابدون من دون اللہ او آغا جتاو بند تاسو بندگی کولا تعالی و تعالی نیلاو حصب جهنم داو جکمنو خشاک دا جهنم بی طول با جهنم تزی عرص سرا تاسوی دی دن نکیدون کی دل تواریدون پا مانا دا داخلون دی بی سلویر دل موروز خانتم تاسو لاواریدون دی دا جکمنو دن نکیدون کی کوی دا سیزون خدایان تا تاسو چو تا خدایان ویل او دا حقیقی خدایان وینو حقیقی خدای دوزخت نیشی بود لیسو لو کانا اولای کو دا سیزون خدایان نما وردو با دی بنوی دن نشوی دیتا او طول با پدی کامی شوی دیل راوی پدی کهنی دلوی یا چه کمدن افسوسونا زفر زفر تلقیز و هم فی آلائی اسمان او دیو پدی کناوری دا دوم را چکوی که با سوکسو آوری طالبان چه کلا شور شروع کی نسوک دی چاپا خبر پوری دی چه شور شروع کی هزار امباردی بی دی که با سوکسو آوری و هم فی آلائی اسمان او دیو پدی کناوری ان اللذین یقین آکسان دا دفع دا شبه کی چه عیسی علیہ السلام بندگی شو و عزیر علیہ السلام عبادت شو او دنیکانو بندگانو عبادت شو و ما تعبدون ویلی ان اللذین سبقت لهم یقین آکسان چه تیر شوی ردی دا پارت منگ دا طرفنا الحسنا وادر جنت کل وادا دا خلق دی زوزخنا بل رکڑیشی دیر بل رکڑیشی نابوری دی کشت دی زوزخ او دی با پاغست که اشتاد انفسوم شخوا خی نفسونه دی خالدون همیشه بی لازن اوم الفضل اکبر غمجن بنی که دی را کبراد غد وارخطایی غد ها پاغرز بخلق وارخطاوی و تطلق قاوم الملائکا و تطلق قاوم الملائکا تلقی دا وصوله تا بلکی جی وصوله تیجا وصوله تا لکا کوئی پلان کې دراغه هغه بل ور کوئی فیزور په څنډه بزن سره وکړ دې بزن سره څه څه دې نه زه به وصول کړم اړې ورته ورته زه نو زه راو اخلم ځان سره وکړ هوا د دې د بوټو د پاره په میدانې مشرته فرشتي راځي هو وصولې دې کل ته کتاب کتاب لا چې ځان ته اندازې دې دې جنتا فرشتي وو دوی راځي ګاډي تیار دي دې چې بتایږي وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ اواخلی با دیل را فرشتے وصولی با دیل را فرشتے وَتَتَلَقَّاهُمْ اواخلی با دی کمنو دیل را فرشتے وصولی با دی میدان مخشر نا دی بوتلو دی پارا با فرشتے را دی هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي هَوَتَ بُوِي دَادَ رَسْتَاسُ وَاغَتِ تَاسُ رَلَوْسُ وَلَسُ دَا بَكَلَي يَوْمَنَ قِسْتَمَا باغرا چراغون کمد آسمان پشاند راغون ڈاولو حست جلی للکتب یومانا پشاند راغون ڈاولو دست جل فرشتی عمل نامو لرا تجل او فرشتہ دا او وټول عمل نامه راغولې دین پشان درا غونډول د مونشي کاغذونو لرا تک مونشي چې بلا کاغذونو راځي کی فایل تا بیا دا چې غړې د توفیق بلا کاغذونو سکی یوځي دین پشان دی را غونډولو د دې رجستر او د کاغذ لیکونو لرا دا ګوره دا څومره ډېرې خبرې او سړی په دو دریو پاڼو کې راګیرې کی دومره بلا خبرې په دو دریو پاڼو کې سکی راګیرې دا کبلا سبکی او ادارې وې دا دو دری پاڼې کې راوونکی ټول سبکو یو غلادی ابراهیم الله تعالی دا یو ملګری وې دا میموري کارت نه ویني راوته وی پیجی دا وې چې کم نه وې دې کې تا وې ټول سبق کې بخاری کول دی باتا سے بغشے والا یا طولو یا چکتول کال منگا کب سبق ہوئی بھی دیکھ رہے یا اوش دیکھ رہے آگا ویر خاندل پھر آتا کاری جو قیامت تیزیشو قیامت تیزیشو فیضا کا خلق دم رہ ترقی اوپرا ویدیز اتراورا سے دل بمعلومی گدا چبت لگا کمال لے زوال لے دنیا روانی گی دنیا سے کمدن روانی گی سجل للکتب اوغت سبق ډیر لیکونه اج کمنو لږ ځای کراوون تاسو یې سجل للکتب شان درا غونډولو کاغذ ته کمنو دی لیکونو لرا کما بدانا اول خلق نعيدو لکه چې شروع کړو کما بدانا لکه چې شروع کړو اول پیدائش واپس وکم دی لرا لوز وادن وادد علینا انجازه کما باندې پورا کول دی ان کنا فاعلین یقینا زم کون کلا کار فلقد كتبنا في الزبور او یقینا لكل ما تكمنوا في الزبور من بعد ذكر ان الارض يرثوا يومنا فلقد كتبنا او یقینا لكل ما في الزبور اسماني کتابونو کې في الزبور په کتابونو کې هم بعد ذکر فضل لوح محفوظ نا لوح محفوظ کې دا خبر لیکل شو او په هر اسماني کتاب کې لیکل شو دا دولو ای محفوظ نرستو پا هر اسمانی کتاب کی دا فیصل لکلی دا شان الارضا یر سوائی باری صالحون شاقین از مکا اخلی با دیلارا بندگان زمان میراز کبا اخلی دیلارا بندگان زمان اکان موحدین یعنی مسلمانان دز مکی حق دار دی اینی جایلن فی الارد خلیفہ وچی دا خلافت کار کنو دز مکی حق دار دے دی د زبور نا مراد کتب الہیہ ذکر نا مراد لوح محفوظ صالحون نا مراد موحدین مومنان دیو معنی زبور نا مراد زبور داود ذکر نا مراد یا تورات او یا نصیحت او صالحون نا مراد امت محمدیہ او یقینا لیکلم یو په زبور کې هم بار ذکر په تورات نه یا په نصیحت نه دا خبره دا می لیکلو چا شیاقینا زمګندرا یقینا دنیا لا خلافت دې یاري خدای وایي په دې لاره هغه د کمنو بندگان زمانه کان امت محمدیه یعنی د ټول زمګه خلافت دا د کمنو د نبی علی السلام امت ته سکی دا باغی ته ملایږي ترغیب ال قران بدا قران دی راوالی نو ان فی اذا یقینا پرې کې خامخه رسولی او رسد دی ټیکټ ته جنت ته قوم یؤمنون تفرد قوم حاضرین چې غیب عبادت کوونکی دی الله حاضر کوونکی الله تا همار صلی الله رحمت للعالمین خان میرا لګله خدا ستاد پراول میشن او دا قرآن دا جه کمدنو رحمت تے ونه میرا لے گلے تو اللہ رحمت للعالمین مگر محروبانی دفار دا مخلوقاتو بیا سورا اولی چلیو دی باران سر بیا خٹی اولی وائے تو بیا سورا اولی چلی دی باران سر خٹی اولی پھر باران رحمت نرے سو بارانم سدے رحمت تے سیلاب چو سر را جی نبی علیہ السلام رحمت تے رحمت نبی علیہ السلام خو چې زدو کې عنادو کې او رحمت کټ کې او رحمت رد کې او رحمت خلاف شروع کې بس هغه چې کمدنو چکړو کې خراب شینو عمر صلی الله کا انو میرا لیکله تو الا رحمت للعالمین مگر مې ربانی د ټول مخلوقات د پاره د ټول انسان مخلوقات د پاره للعالمین دا غزوه مې حیثیت ته د نبی علیہ السلام دراتو یو بین الاقوامی حیثیتو او یو قومی حیثیتو دا غزوه مې وته وي مکیو سورتونو کې وته وي چې کار د تدیر د ګوره الا رحمت للعالمین او ته شمکه خونه دا الا رحمت للعالمین هغه رحمت مساله دا ده قول انما یوها دلیل وحی براول په توحید سورت لاسی حاجتونو کې یو الله تعالی مدد شوایا پرته وایا یقینا وې کله شوې دا ماته دا خبره چې تاسو حاجتونو پوره کوونکې سورتی انبیا کې مساله دا وا رد شرک دعا الهوکم یقینا الہ تاسو الہ دې کیو فالنتو مسلمون فایتا سوی غاڑ کی خودن کی اللہ تا مطلب غاڑ کی ایک دی فائن تاولاو اکتاسو انکارو کو فائن تاولاو کی انکارو کو دی دی تی کمدن انکارو کو نواتو آیا فقل آزن تکم را سوا فورتو آیا خبرم تاسو لرا فبرابر تیا باندی ایزانن علا سوائی آزن تکم ایزانن علا سوا خبرم تاسو لرا خبر اول برابر یعنی خبل پردی بگنو کم تولو تا مسئلہ رسوم زدو اینام نکوم کسوک میں وی اوٹا کئی ناغی تو مسئلہ رسوم تولو تا رسوم حاضن تو کم علا سوا وین ادری قریبون اما تفتنشتی چنی زیر یالر یا غازاب تتاب سرالو سکولو چی یقین ناغا اللہ سرد صورت کی مویلو خال ربی عالم القولت سمای والارد فو سمیع العلیم دل تیموی انو یعلم الجار من القول ویانا ما تکتمون یقین الله پویږي په تیز د وینانا او پویږي په هغه باندې چې پټو یې تاسو وای نه دریو ما تفت نشته دا لو فتنه تلکم کې دی شي دا ازمی خو د عذاب رستو کېدل ازمی خو تاسو لپاره هم تاون لاین او فائدہ وی تر یو وخت پورې قال ربکم قال به شکل لکل کله پیغمبرم دا ویلو پیغمبر تعالی حکم کړو شو وای دا خبره په پیغمبر په عملو کور وی حالانو ویل ورابمی حکم بلاد فیصلہ وکا جکم دنو دین صاحب فیصلہ وکا دا حقا مناسب فیصلہ الحکم و حکمانی حکم بی حق و حکم بغیر حق و حکم اللہ یکون حقا حقا خدا کیس جکم دنو اتفاقی دی اختراجی ندی دا اللہ پا حکم کنا حقا نوی دا اللہ حکمون آغد حقی وی وربنا الرحمن المستعان او رب زمان مهربان بادشاہ المستعان مدد تی غفتل شوی دے پاغبانی چی تاسوی وائی باز زمان جڑاو فریاد اللہ تری تاسو سکوی او سوائی شرکیات کوئی مامان اعتراضونا فاللہ رب العزت تا پتلا علامات صفون سورت کے رد شرک پی دعاو بی احوال الانبیاء و بی اکرامی سورت الحج مدنی سورت تے